से वीर आकर तो देखो निगाहों से कैची है तस्वीर मैंने जरा अपनी तस्वीर आकर तो देखो तुम्ही कोई ना तस्वीर मैंने जरा अपनी तस्वीर आकर तो देखो दीदार तमन्ना तमन्ना दीदार तमन्ना तमन्ना दीदार तमन्ना तमन्ना दीदार तमन्ना समझदार को है ये काफी इशारा समझदार को है ये काफी इशारा समझ लेंगे खुद मुश्ताक जलवा तुम्हारी नजर है मुश्ताक जलवा तुम्हारी नजर है नजर आएंगे तुमको जलवे ही जलवे निगाहों से खींची है तस्वीर मैंने तस्वीर आकर तो देखो मिलेगी बसारा है गैरों को जिस तरह दिल में